برنامه شماره 465 با همکاری هنرمندان ایرج، تجویدی، جلیل شهناز، منصور صارمی، رحمانی پور، حسن خانی و جهانگیر ملک. شعر از سعدی، پیش درآمد از تجویدی، گوینده فخری نیکزاد. زیبا در جهان هست، وجودی دارم از مهرت گدازان، وجودم رفت و مهرت همچنان هست. اگر پیشم نشینی دل نشانی، وگر غایب شوی در دل نشان هست. بجز پیشت نخواهم سر نهادن، اگر بالین نباشد آستان هست. ندانمت به حقیقت که در جهان به که مایی، ندانمت به حقیقت که در جهان به که مایی، جهان و هر چه در او هست، صورتند و جانی. که هر که را تو بگیری ز خویشتن برهانی. Thank you. براتش تو نشستی براتش تو نشستی ما سلام من برسانی حبیب من گشاده ای صنم طاقت خلق میبری، روی گشاده ای صنم طاقت خلق میبری، چون پس پرده میروی پرده صبر میدری، آینه را تو داده ای پرتو روی خیشتن، ورنه چه زهره داشتی در نظرت برابری، چون تو درخت دلنشان تازه بهار و گلفشان، حیف بود که سایه ای بر سر ما نگستری. پند حکیم بیش از این در من اثر نمی کند، پند حکیم بیش از این در من اثر نمی کند، کیست که برکند یکی زمزمه قلندری؟ جان بدهند و در زمان زنده شوند عاشقان، گر بکشی و بعد از آن بر سر کشته بگذری. برنامه‌ای که شنیدید شاخه گل شماره 465 بود که در مایه شوشتری اجرا شد.